الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. سورة حمیم جاسیہ آخر کے مجرمان و حال ذکر گئی او داوی سبب عذابون داوی عقائد باطلہ سنجد دا اللہ دا وحدانیت پا حق کی دا سید قیامت پا حق کی داوی غلط عقائد او غلط نظریات دا اسباب داوی دا عذاب دا پار تو قیامت کے اللہ رب العزت داوی حال بیانی چکر تاسو باندی با حیاتو نا بیانی دو تاسو بلوی کولا تاو دخپل جرم و دخپل کفر و شرک نا توبہ نیستا بل داو چی دا قیامت پا حق کی بتاس طویل شو چی دا قیامت یقینی دے او دے کی شک نشتا دے دے کے بعد دنیا ٹول حساب کتابی یو رد چې الله مقرر کړی ده چې دنیا د ورځو نه آخري ورځ ده او د قیامت او آخرت د ورځو نه لومړی ورځ ده دا بې شکه ده. تاسو په دې کې هم ډېرې خبرې کولې او غی پوری مستحضام کولا و ایزا قیلا کل چوبا ویلشو پا بیان کی دا قیامت پا حق کی چدا یو مضبوط عقیده و دا اسلام سنگا اللہ تا یو وی تا غزبا قیامت تا هم حق وائی چکل وویل شو چې بشکا وعده د الله یقین ده حق رښتینی ده وعده د الله یقین ده شک پکې نشته هغه وعده د الله د قیامت ته کنه هغه وعده د الله د عذابونوم ده چې ویلو رحمتونو برکتونوم ده مومنانو سره کړی و وعده د الله چې هر چا سره شوی دا نه حق ده کچاله عذاب ورکي چاله ثواب ورکي والساعه لا ريب فيها او قیامتم داسې اورد دا چې شک نشته پاوي کې ایس قسم لا دا به دنیا کې تاسو ته بیانې د وخت په وخت باندې الله رب العزت په دې باندې ست دلیلونه هم پیش کول مثالونه هم د قیامت په اثبات کې قلتم ما ندري مسا نو ویلو تاسو په جواب کې چې مونږ خو نه پوهیږو ما ندري مونږه هوسوینو نه ساورو نه څنګه مونږه قیامت منو؟ نوم سلی دلی دی قیامت و نوم ساوری دلی دی قیامت و نوم واپس سوک راغلی دی قیامت ننو سنگا ووایو چی قیامت شتا ما ندری من خوب ایس نپویگو جاہلان خلقیو دی ایس ننیو خبر واو تباو وایو من پس پویگو دا سبام زان ناجان ما ندری مس ساعتو چه قیامت سشه ده انسان ده که جانور ده جاندار ده که بی جان ده قیامت سشه ده مونگا خو نیو خبر ولیکن دا خلق تاسو وای نو تاسو ډیره خبرې کوي دا قیامت ډیر نوم اخلي دا په خوانوم دا خبر را روانه ده سي نو دا ډیرو خبرو په وجه باندې زمونږه خیال کې راځي نو خیال قدرې ده ها ان ظنو ګمان نکو پا قیامت بانده چی دا با رشتی آئی الا زنن مگر معمولی خیال نفرق پا کراولو دو مخی ام نزنن دے رستو ام زنن دے او امی ثابت کردے امی نفی کردے چی نزنو گمان نکو إلا ظنن مگر گمان کو اوس خبره ده هغه تعبیرات یې هم داسې دي وی استثناء شی د خپل نفس نه رااله نه جدایی پکشتا فرق پکشتا د اول نه ظنن امراد پوخ گمان دے او الا ظنن معمولی اسے خیال قدرے گمان خوڑیر لویشے دے خود قیامت پا حق کے زمونگا گمان نشتا الا ظنن معمولی گونتے خیال گونتے دے بس نیو فرق دا دے دو امداد چین نظنو دادا متکلم زون دے چی دیوی منگا خو گمان نکو ستاسو پا دی خبر باندی الا زونن مگر دا ستاسو گمان دے گوارے منگ دا تا دا نصیت کو چی مکوی دا گمانو پریده دا خیالاتو سزان لهم کار قتل دے او ځان لوم نفسیاتی بیماری کتلې ده دا خیالونه پریده نو دواړو ځنننو کې فرق شو لومبه ځن د متکلم دی چې دا مشرکان او دا باطل پرسوي چې مون خو ګمان نکو استاسو په دې خبره الا ځنن مگر دا چې دا استاسو یو خیال دی خیالی بادشاہی ام جوڑا کرلی بیا جدا جدا شو او در امداد ان ظنو الا ظنن اول نمراد یقین دے من خو یقین نکو چی قیامت رشتیا دے حساب او کتاب رشتیا دی جنت او جهنم رشتیا دی الا ظنن اسی گمان قدر دی نو یقین خو نشتا دا رستوی تفسیر دی چه ما نحنو بمستیقنین نوی مونگا یقین کون کی پدی عقیدی دا قیامت دا دې قیامت په حق کې الله انټرویو واغسته دینه دا ساقی ده دا دا خواقی ده نه ده بلکه اسی استهزاون تی ده خواب دا خلق دنیا کی وسم که دی اسلام پجامه کی دی نواغیم دا غسی دی پا قیامت یقین نشتا نکل اور پورے ڈرامے جوڑی دا قیامت احوال جہنم بجوڑ کی تصویر بے اوباسی پٹو بے اوباسی لمبی بئی سری سری لمبی بئی نپدیم نپوئی گی لکہ جہنم لمبی خسری ندی دا استاد اور دا لمبی سری دی اگه پا حق که خرازی چه زرکال بل شن نسپینو بیا زرکال بل شن نسور شن بیا زرکال بل شن تک تور دی رنگ بیانه دی بدل شوی مضیبه دی جهنم پوٹو باز تصویر بیو باز لمبی دی پکی کلاوه که ماران او لڑمانان جوڑ کی وی اغیی که بایی که نا داری بور کلا ده موت ڈراما جوڑ کی چه دیو بندنوی ملک الموت ساو باسی نو داسی تیو باسی سنگی تیو باسی ده خود توری بوکری ویچولی لکه داود مشرکان و عقیده و چی ملائک زنانه دی نستام دا عقیده دا دراما چی جوڑه خو ملائک کنا بیدتی بیدتیان مولان دا دراما جوڑه کلی و نسلی تا بناست تا توری بوکری بیوی ادوست پا نکواندی با سر ویدست ویسات رو باسی دا ټول هغه خلق دي چې قران کوم یادي ښا چې نذن الا ظنن څوک چې قیامت مني هغه د خلینو غغنشي استه هغه ډیر په hebat کې دي اروخ او سوال کوي چې الله مونږ باندې قیامت hebat او سخت احسان کوي مونږ باندې مرګ سخت احسان کوي خدا چې دا نیمنی ټوک اور پورې کینو دغه خلق دی اسی وزان ته مسلمانان وي د دې خو عقیده نشته نه توحید او نه د قیامت هر کله چې د قیامت په حق کې دی دا خیالو چې یقیني یې پنه کو رښتیا ورته نه وي اسے خیال کی بیرات لو خیال کی بیرات لو ابھی بے جبش مشرانو بہم دا سوی کنا دا غیر خلینام اوری دلی چر تا دا سو دنیا کی با حادثاو شوا زلزل برالا سڑیر لوی واقعا باو شوا نا غیر باوی قیامت شو دا غم یوری دلی دنو نمون خوی چگنی دقا قیامت دی دا چی لگ وقت دا پارا پی من دو دا پارا زنزل را لنم دا قیامت دی دا چی حادثا شوا او توفان را گئی او خلق پکی علاق شو او خلق وی قیامت را گئی نمون گوی دقا بینو یا بی ما شمان پزانگو کی یا رول چغلی شګوره قیامت را دغه وینو در دې عقیده د قیامت په حق کې الله رب العزت ورپسې وی چې قیامت خود قبل چاہیے که نه نستا خو بخامه خای زګه چې ستا پرچی پرتی دی پیپر ای او دا غیلا دغه نه ده شوی جان پرتال کنا او کتیشی ډیر کار خوستا ده قیامت که دبل چایی او کنی خوستا خو بخام و خایز کا چه تا دیر ظلم نکلی دی دیر گناو نا دیر جرم ندکلی دی او اٹول قیامت تا پرات دی نو تسنگا ویچی نشتا تخو بے خام خام نی زکا ٹول ریکارڈ ستا پروت تکنا باقی بانے بتا سر حساب کتاب نکی گی وبدا لهم سيئات ما عملوا كاربشي ذي خلقتا سزاگانی عذابنا داغی عمل چکڑے دے اخو اللہ سے نپری دی دی عملو نکڑی دیو گناو نکڑی دیو تپوس بینی و بدالهم داسې به تخکار شي داسې او داسې به ویني چې بیا په کې شک نه کوي ښه چې ما خدا ګمان نو سیئات ډېرې سختې دي دغه عمل چې کړی دی وحاق بهم ما کانو به یستهزئون نازل به شي په دې باندې هغه عذابونه چی دیو پاگی پوری ٹوکی کولی ٹوکی بے کولی اور پوری خوا چیرا با سنگا ووری دمرا بای دمرا بای کدل تمونگا اور بل کنو خوابا نہیں وی کلو اے پا زقوم پوری ٹوکی مسخری کولی چی زقوم خودی تنوی راشی چی زقوم در باندے اخرو ما اگه پور بیٹو ایک مسخره کولی دا ٹولی ٹوکی دی خواه اڈی رضیاتی دی بدتیانو کلی دی سرکوزی نو دی دار ولی دی با پا خلقو بانده پڑنبی ما خام دا تختی الوا پا خول نظر زی جدا جدایی کنخوا در باز علاقو اغدا سو چه غیباوی چه دا قبر که اغم لرمانان ماران دی اپا دا پس رازی کنن دا الواز دا نچاپی رشی سور الواز چه دا بس غیب دی بانده اختشی او دیت نبچ شی دا گروه دا ماران لړمانان وایل تکي د زمګه کې پخپله پیدا شوې دي کنه دا رزه د عمل له جوړ شوې دي هغه بیا د نه پالوا باندې واپس کی او باز علاقو کې داوي ځنه یادي لړم مار نه یادي وینه دا خبر کې او بلای چې دې کې نو کله چې دا لوار پسې په هغه دا غبلا پغیر علامه شي دې ته نه بچي دا ټوکی دی کنه په دین پورې ښا ځکه دا هر بندا قیامت ته مرګ دی کنه چې مرګ راغی نو جوړځه غي جهنم دې بس ور پسې دی با تا دا غینا پا دی تختی دا لوا بانده و اخلاسه دی پا دین پوری سمرا ٹوکی کلی وی او خلقوم پی اقین کلی و زکتا روسا پوری اغا پخیگی خوا چر تا بازی لک کورو نبی چگی پوشیوی دی اغی دا ٹوکی مسخری نکی انور طول پا دی لب آختا دی خوا مړې و پروتیو الوا پخېږي ټیکادارې وراغلي بس داسې یو پرز شی غنل او دغه ولا سبب بیان کړي چې دا خدای ډیر کار کوي کنه ښا دته نه بچ کیږي کنه ښا دغه سامل لښتا نموند نه نور څو ټول عمر دغه سه بیل مازه ګرځیدل کلمه نو ورځي اده وته پالوا باندې بچکه خو خلق له دوکه ورکه کنه خلق جزان په سپويږي چا غلوه خدل ته دی اخلاص کړه مال ته څنګه لاړه اخو دی خېټو ته لاړه قبر ته هنه ده تلې کنه دا ده کې دی ګېډو سره چتا دا غزنه پیپر اغلې ده ډک خانه ده چې ډک خانه ته ورواچول نو رسیدا دا ټول په دین پروتو کې مسخري قران کې خبره نه حدیث کې نه چرته د دین په کتاب کې نه او خلکو کړي ناغه استهزاء شو کنه کار به شې دي تا سختې او عذابونه دا غي عملونو چې کړي دي او نازل بشي په دې باندې هغه چې دې ټوکې کولې یستهزئون دا استهزاء وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وبويل شيد الله طرفنا جننو ننم تپوس نکوما نن میدا سے پری خودے لکد یو بندنا جس شی یرشیم اللہ نہ ہنیری کنا ودے تشبیہن ویلے داسیم تپوس نکوم لکه دی یرشی ویشی تپوس سوک نشی کولی کنا داسیم پری خود دی جهنم کی ولی کما نسیتم لقا یومکم حازم سنجی تاسو پری خود یر کلی و ملاقات دروازی ستاسو چی دار رد دا قیامت تا جدا من جنس العمل تاسو عملو ناغسی تا بدل ملاو شوا تاو دنیا کی چری نم آغسته ہو دا قرآن دا توحید یا دا اللہ دا قدرتنو دا حکمتنو دا اللہ دا رحمتنو دا برکتنو دا اللہ نمم چری آغسته ہو د ادب په شکل د قدر او د عزت په شکل تاسو غنور نمونه دکړیو دنیا کې هغه باندې ډېر په قدر او په عزت اغستو چا به تاسو داس کو چې ورې د پیر صاحب نوم به او تاسو وانه تاسو هغه نمونه دنیا کې قدر کړی دی احترام هم کړی دی د الله د نوم قدر خو تاسو نه دی کړی د الله سو صفتو سو عظمتو هم خو نه پیژندلې چرې هم دنیا کې چرې په خولی راغلی وو چې وحده لا شریک له نو راغلی ځکه ام المؤمنین تپوس کوي او یو د نبی علیه السلام نه د یو رشتہ دار په حق کې چې د دنیا کې ډیر مشهور وو جدعان او ډیر ښه کارونه کړیو نبی ته پوښتنه کوي د نبی علیہ السلام نه شرط هغه په قیامت کې بولا عملونه په کار راشي سخاوتی او ډیر سخاوتی وو میلمه دوست او ډیر داسی کارونه کړو نبی علیہ السلام وی چې سبه پکار راشي چې د پکار راتلو کوم خبره دا خواغه نه کړی هغه په جون کې چر نو ویلی چې رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين په جون کې رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين چه صحیح مسلمانی خواغا هر وقت داس هر وقت وی چه ربا گناون را تماف کی دیر گنانگار مافی راتاو کی بخن راتاو کی هر وقت اوغا پا عمر کی نووی لنو سبای لپکار راشی اللہ رب العزت دیتا اموی کن پریم خود اے جہنم کی تپو سم نکوما چه سوک دیو سوک ندیم نمم ناخد زکا تاسو یرکلیو ملاقات دروازی استاسو چی دادا تاو سر غم نو تا دیر وزی دی پاروم حس ندی کلی بس وما واکو من نارو ہاں اور شتا دیر جہنم شتا عذابون چی سمروی زیدو سی دوستا سو جہنم دے وما لکم من ناصرین نشتے استاو دا پاری سوکو مددگاران دا عقید اغا عقیدو والا خلق دے قرآن نشان دی ہی کئی کنا چی دا آغا دی چوی زمونگ با شفاعت کی گی زمونگ دیر لویلوی خلق تیر شوی دے زمونگ سغم دے وی کنا اٹول غمونه ولی پریخو زکا دا عقیده وخا چه خلق شته کنا دیر لویلوی هسته شته دی دیر برکتیان خلق شته دی زمون پا مشرانو کی نور پشان تخکار دی حقیبا زمون دا پارا اللہ سر خبر کئی اللہ ویوبا کی مالکو من ناسورین اس سوک نشتا جستا مدد استان واخلی استا تپوسو کی چلا پر خود نبل بده سوک تپوس کی دا استاسو یو غلط نظریو پا دنیا کی اللہ هم یر کلو نورم یاد کلیو نور چیزی با کار کئی اللہ وی اغی کار نشی کولی اسے اصل سبب ذکر کئی او بیا دا سبب سبب ذکر کئی دو سبب بیانی چدا خلق ولی محروم شم ولی اللہ پر خودو جہنم کی ولی سوکو مددگار نشتا سوک شفاعتی نشتا دے سوک ذمواری نشتا دے دا ولی اللہ و تاق خبر پا آخر کی بیا کئی چکم اے پاول کی کڑی وان ویلی نو ویلو اللی کل اپاکن اسیم حلاکت خود دی انسان دا پار دی چی دیر دروغ جن دی اپا دیر گناہو نکن خط دی اسوک دی یسمعو آیات اللہ تتلا علیہم خو اوری چا یاتون بیانو لشیم خو اوری اوری قرآن یاتون سمیو سر رو مستقبرن لیکن دخپل زد نناوڑی خوا بلکل دا سی بزد کی راغلے دی التفات اڈو نکی دا غد پالا اور دیر بد پی لگی نو قامل و تدل تاخر کی بیا یادی چې ګوره بل جرم نشتا دا یو جرم دی وی پی جن ګوره چې ستاسو الله د کتاب سره دشمنی ده ځکه دشمنی ده چې هغه تا ته داسې عقیدی خی چې په تا باندې خی ناراضی ته چرې هغې ته نه سمیږي ستا دنیا کې کار داسې دی روزګار دی داسې دی چې هغه سره دا عقیده بالکل نشي او ځکه دی ته چې کوم کارونه کوي کنه هغه او د قران آیاتونه دا نشي او ځکه دی او تا ځانیت کړي چې بس دا خپل کار باندې پرېږم او آیاتونه به یې خیر دی خود خپل کار نشم پرې خو دې نو سبب یې بیانې دي عذابونو د قیامت او د جهنم چې دا ولي ذالکم ابوی قیامت کې الله چې تاسو ته ما جهنم یانو د عذاب تاسو باندې ولي پروت دی خبر یې ذکر بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا تسني وليو دا اللہ آياتنا پتوکو سران توقی دغوی کن پر وعدن ساتلا دو غم در سرانو کایات باولو ستیشو مطلب بیان کلیشو اوزاحت باو کلیشو نو بس ہوا با خبر اوڑا تاو پیڑو پروان ساتلا ابیا چی دا خلقو نبا دی واوری دو چی خلق دا سوی چی دا صحیح خلق ندینو بیا خود اڑو کاتنو تا گورا حضوان مخیم تیر شو کنا چی اللہ ویلیو والخود قرآن نوی کووی پایتونو زان پوکی نواغ دا ٹوکو مسخرو دا پارا مجلس پی گرمی گپ پی لگئی آیاتو ندی دا پاری خانو مولانو بوئی پیداتیانو پا جمعاتونو کی دا پا دی آیاتونو پا رو ٹوکی مسخری کولی ازا کفر کارو خوا زکا چنی ولیو تاسو دا اللہ آیاتونا پا ٹوکو سران نزکا سبب دیست تاسو دا عذابونو اس بیانی چی دا آیاتونی ولی پا ٹوکو سرانی ول دا دی ولی قدر احترام نکاو وغرتكم الحیات الدنیا دا اصلی سبب دیخوا وغرتكم الحیات الدنیا جون دا دنیا نیولی ویلی و نکلی وین تقاو جو چا بانی چه دنیا محبت غالب شوی دیکن اگر نسمی گی تاسو گو رہے دا سا دنیا دا اوس معمولی وان تیسے دوکی دے پار چنچنے دے چکم خلقو سرا دے کنا داگی حالو گو رہے کنا اگی تشاگا رسمی خبری کئی رسمی نور ندی خبر قرآن ندے ویلے دا مطلب نے ندی خبر بدتاگی نا خبر جی چر تمردار ہو کروشی نوی قاری صاحب تووائی چی فاتح اخوانیو کی فاتح اخوانی سے تووائی درد اسلام دے درد قرآن نا خبردار ہے تو شو فاتح اخوانی پی جنی قصہ اخوانیو کی فاتح اخوانیو کی بالکل ندی خبر قرآن یہ چرد بستر کو نظر دلی ام بل چاہتا با حکم کی دے دخپل زینہ نپاسی پلانی تو آئے پلانی تو آئے روڑا چدا فون و توکو چی استازان سیبان خبر کی چی ماخام رازی مجدان سر سپاری ام روڑا ختم باو کیا بیا بار پسی چی دین دغاو کی بس دے صرف دقا مسلمان دے خواہ قررت کم الحیات دولی دا اگر دے سرکار نشتا نو اگر دے پارا پیدا شوئے نا دے نو اگر دا اگر پلی صاحب کتاب دے پارا پیدا شوئے دے سوچ کئی سوچ چیرک دا دین راتا دا سے خو انتے کاروبار ملاو شکا نا بیا ودا پریدما که اولاک نیم چرتا سیوائی نو داغی کوشش کئی اش پیتو او یاو ترسی دلی گواری خواق اصلا پا دنیا کے منحمق دے دنیا کے مستغرق دے داد جوند دنیا کار غررت کم الحیات دنیا دوکا که چولی وی جوند دنیا ناغا دوکا داوا چه د دین نه خبر نشوي د خپل کلمې نه خبر نشوي د خپل ایمان نه خبر نشوي د خپل اسلام نه خبر نشوي نه د سنت د خپل پیغمبر نه خبر شوي ستوي نظر خپل مانځ په مطلب پوي دي نه د جنازي په مطلب پوي دي ولي دي خپل جنازي لزینا چې لور شي نه په لولاړ سيګريټ سکي هله جنازه کې ولې شریکيږي يره وي ذکرې هم نه دانو چې ذکرې دي نه دانو دور مل قرانو سوکنو چې تا ته اسانه طریقه خولوي والميږي دا چې څنګه جرنده یې نواسي دړی ښا څنګه غری نواسي زنده سري ښا چې څنګه تاسو هم دا سه مولانو دور سوکنو چې تا ته ویلوي چې جنازه خو سلور تکبیر دی تا نظر دې چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بس جنازه وشوه دغه دې تعالی نظر دې چې سنا پکې وې سبحان الله اللهم هیڅ یاد نشته دغه دې تعالی نظر چې صلات پکې وې چې اللهم صلی دغه دې تعالی نظر چې دعا پکې وې چې اللهم اغفر لحینا ته ایمانې ذکرلی چ نه ذکرلی نو جنازه خو کول شي کنه چې هغه وی چې الله اکبر نو تو سره وی چې الله اکبر هغه ورځې نو هغه بوای تعالی نظر دې نو غلې ودرېګا نو جنازه خو سلور تکبیر دې تعالی دام نظر دې نو په دې چا په وکړ نه ده کنه هغه وی چې جنازه وای لکی چې سبحانك اللهم پکې وې او جل سناو کا پکی ہوئے او رحمتا و ترحمتا دا پکی ہوئے دمرا خلق جزان ندے خبر ہے خود کنی دی جزان بولی اولادو اپلا او سگرٹ پیس کل خودی چا پوکنی دی چی جنازہ دیر آسان دا اللہ دین آسان کرے خودی پی نپوئی گی وغررتکم الحیات الدنیا تاسو دنیا دی حساب کتاب نه نوزګارې ده تاسو دنیا د محبت نه نوزګارې ده نو زکه زنار سپاتې شو نو سپازابونو کې مبتلای استاد اخلاصي هیڅ امکان نشته فلیوم لا یخرجون منا الا یثبت ان نوزخه او دا استاد دنیا جیل نه دی چې ترالی او روز شماری ننادل تشمارا مامارا نشتا چری بنوزی نبوزی دی جهنم نا چریم ولام یستا تبون او ندی دا کولشی چراش چه اللہ رضا کو نا اللہ علتا رضا کی قیامت روز خدا اللہ دا غزب روز دا غزب پو وقت خدا رضا کی وس رضا کی وس دنیا دا اللہ دا رضا وقت دے نو تی دا رحم پا وقت کے نرزا کے او دا غضب پا وقت کے رضا کے مانا نبا دی دا اللہ دا رضا سے کوشش ہو کی چی رضا کوئی ہے نبا دی دا گناہن توبہ و باسی و توبہ بے قبول شی چرا شے چی دا گناہن توبہ و باسو اخ پیمانی وکوم نانا حالتا سخ پیمانی کے ہیں قلامی استاد ابون نبدا لا طرفنا دا دی نفس مطالبوشیم او دیو پتمی چورے کنک چرتا سو پوینٹ پاکی راگے کو پوینٹ راگے اللہ طرفنا کنا اگوائے ختم شوی دنیا کی اللہ استا تا پوس نکی سوکے سوکنے تا تو بھی او باسا کنا نکی گی تا جڑا گانے کواں تمی نتو نہ کوا تا اللہ تا درخواستو نہ کوا تا ملائکو تا سوالو نہ کوا چمونگ دے اللہ بیا دنیا تا واپس کینو اصل لگی آئے کنا مخی تیر شو کنا خوا سورہ زخرف کے جدی ہوئی یا مالکو لیقضی علینا ربک اید جہنم فرشتی پر رب توائی چپ مونگ باندی مرگ راولی سوال به وکړي چې مونږ مرګ راولي مرګ باندې خوشاله وي زر کاله پس به تاغي وي چې انکم ماکسون نه نه تاسو به سواخ نه تیروي تاسو به ټول عمر دلته یې پته نه و مرګ کم دی مرګ خوتل راغلی دی ښه ولا هم یستعتبون مطلب دا الله رب العزت دا دی چې اوس دنیا کې الله دا له مقدر کړی دا نن ځان خلاصول شي نن ځان بچ کول شي ولی عقیده صحیح کام قیامت اومنا جنت اومنا جهنم اومنا او حساب کتاب اومنا میزان او پولیس ورات او عمل نامی دا اومنا کنه نن دا اللہ دی رحم و قدر کرده نن دا اللہ رب العزت صفتو نوایا نن دا اللہ توحید بیانوا و دا اللہ عظمت بیانوا نن دا اللہ دا قدرتون نزان خبر کام دا اللہ دا اسماء و حسناو نزان خبر کام لگ لگو یو یو در وزی وایا وایا وایا نذاب دې التبکار راشیخه څنګه وایا فللله الحمد دا څه وایا فللله الحمد خاص د الله صفاتو نظیم خاص د الله تعریف نظیم پسمانونو کیوم دی او پسموکو کیوم دی او پدیمین کیوم دی او د زمکه دلان دیوم دی او ما تحت السرا هر ځای چې دبل چا تعریف نشتا دبل چا لوی نشتا دبل چا قدرت نشتا فللله الحمد دا د تحقیق نه ښه چې دې کلمو کې ګور ډیر لوی کمال لخه کستا دا خوخی او غم در سره ای چې د آخرت ته سختو نه بچم نو دا وایي خاص الله لرا سنا دا خاص د الله تعریف ندی او صفات ندی د کمال رب السماوات و رب الارض رب العالمين هغه چې مالک د اسمانونو دی هغه چې مالک د زمکه دی هغه چې مالک د ټول جهان نو سره وایي دا څه کنه پښتو دا څنګه خبره خونه ده ډیر کار پکې وره ها د آخرت د ټولو سختو نه بچ کی په دې باندې دا یو یو آیات وایه بس دا ستا دا پارا کافی دی ستا دا آخرت تا نجات دا پارا کافی دی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ او دے اللہ را لوئی دا لوئی دا بل چانشتا دے لوئی خاص دا اللہ دا اے بندہ کزل کے دے سراغلی نتوبہ و باسا ولی دا چاڑا کی راضی کنا چی ہم چما دیگرے نیستا زما په شان څوک نشته هم چې ما ډنګرې نهسته هر چا په لکه راضي کنه الله وی کړه کې سراغلی نو لري کا ولہ الکبریا ته نه خبر نه د قران نه او نه د حدیث نه چله رب العزت ویلو الکبریا او رضائی والعزمت ازاری کبریا زما صادر دیم او حزمت زما کمر بندیم فمن نازعنی فیهما سوک چما سر پدی کی مداخلت کی نزب اونی سم اوورت بے غردوما قذفتو فی الناری بے غردوما لویون کی گوری او دا دنیا پرست چی دی کنا اغی که بید لویه نارو سشته نا نپکی غوخشته نپکی اردوکشته نپکی وینشته نپکی رکشته بس تش لویی ده خدای تو فرعون بسی اللہوی داخ کارو نکی گواری خوا کس لویه تکبر ده کلی نو توباو باسا ولی هل که بریاو دا خدا اللہ صفت تے تا خو بند ہے تا خورو نا پیدا ہے خاص الله لره لوی دا پاسمانونو کې وګورم ملائک ټول په سجده په رکوع په قیام الله تعجز کوونکی سمره لوی لوی خلق دی خان سمره لوی لوی خلق دی سمودیان چې الله علا کولو زغی د پاره سنتظامات نو کړی میزایل یو چې دی وسنګه علا کیږي وی جبرئیل علیہ السلام ته وی چې اثر کته کا اپدی باندې یو چغاو وهم چنګاړي نو به چغاو وان دا غي زلونو چاو ده هغه ملائکه چې आवाज ته سوک نشی ټینګې دینو او هغه پاجزه پراته دی الله تاسو په سجدا سوک پروکو نو تاسو کې شپک پټا چې د لوی نه چوي کوڅوک بدر باندې سلام واچي نو ګور یم نه التفاتم نه کېته به دومره غرور ولو الکبریا فی السماوات والارض لوی خاص د الله دا تلوی نه یا بندا تډیر وړوکه تډیر عاجزی تډیر کمزورې او هو العزیز الحکیم اغا اللہ زورا ورزاتیم انتقام غستیشیم لیکن دے حکمت تے چھ محلت ورکیم دا دنیا محلت تے خواہ سمر زمانی اوش محلت تے محلت تے سنوئی وطا عذاب دا پارا روز مقرر کری دا او دا ٹول دا دید پارا دم روگا دو وقتو چھ انسان پویشی خام خواہ پوشی خام خواہ سوچ و فکر یہ راشی که آخر که پویه شو چه لحصا پا کزی رازی او مغا وقت که اقرارو که کنا نو بس دا پورا دا او دیری خبری زمان پا دین که دا سیدی خوا چه که پا خلی نشوه لی اشاره قدریو که نو ملاوی بس دکا نبی علیہ السلام لیو سڑی را گئی ما باندې کفاره ولی دلیرا زباغي کې دا وین زادو ما اوس په دې نه پويګم چې دا مسلمان دا او کافر دا نبی دې اسلام ورته وی چې قیامت الله یې یذ خدای باندې وایا هن الله ولکم زیدی ناغي فی السماء نبی دې اسلام مسلمتون دا مسلمان دا دې په ځل کې د الله لویشته کنا چې په سماي ښه يهوديو یو مسلمانه زنانه وا هغه له سر په ګټو والو نو بس دور او چې سه ترګي غړولې په دا نور خبرې نشوي کولې نو یهودی ولا راوستو مخ ته یو ته درو وی داده نو هغه وی اشاره وکړه په سر باندې ویلې قصاص ته نه اخلي اشاره وکړه خوري نو ویل نه لاره په عزت اشاره هم نشی کوله چې په سماي الله ډیر لوی ذات ته اسمانونو مالک دې درو سپوږمې مالک دې تمره نشی کوله دغه به هم الله ستانه قبول کړي په اخر کې به دې نه قبول کړي والا چه قسمت دی خی که نخوا خودین نور آسانتی او پا دین که سم رئی لکا چه نبی علیہ السلام خپل ترتا وی ابو طالب تو بخده دو چه وسو آیا لا الہ الا اللہ وس سبستاد پار قیامت کی شفاعت کم بس خبر جوڑ شو که نخوا بنیاد جوڑ شو که نخوا ملتو بیا اللہ سر شفاعت کم ناغا آغا وقت که امو نوینو بدقسمتی و بدبختی دیتا وینو خواه و آخر دعوانا